Okay, let's talk about music. Okay. Okay. Okay. We staan hier achter de man met deze wel 2012 VIP podium. We gaan even een willekeurige lange bezoeker vragen wat hij wil bestellen. Wat wil je drinken? Bier. Do you know what? You really are a pathetic, incompetent, mouth-breathing, window-licking, spastic bastard, twat, arsehole, wanker, tosser, dickhead, knobhead, failed abortion, streak of piss, disgrace to the family name, inbred, stuck up, poncy, nancy, chintzy, pillow biting, West Ham United supporting cunt! Het wachten met Marloes. Ja. Ja, ja, dat klopt, ja. Vorige week. Heeft u gevonden? Oh, prima, ja. Blosjes, nee, dat is geen probleem. Dat is juist leuk. Ja. Nee hoor, dat geeft niks. Als de Lize maar een beetje peels hebben. Ja. Oké, spreken we dat af voor volgende week. Goed, top, ja, fantastisch. Dag hoor, dag. Nee, ik ben je naam even kwijt. Hoe is het? Hey, Pretty. Pretty. Hey, hoe is het? Ja, goed. Goed, goed. Ja, ja. Ja. Lekker. Ja. Lekker bezig. Ja, goed. Ja. Nieuwe bank. Huh? Nieuwe bank. Ja, nieuwe bank, ja. Mooi. Zelf uitgezocht. Ja. Ja. Ja. Mooi. Ja. Kleur ook zo. Ja, dat is een mooie kleur, hè? Ja, ja, mooie kleur. Ik ook, ja. Mosterd? Ja, mosterd, ja. Is er voor mij gebeld? Iemand probeert je al 2 weken op je 06-nummer te bereiken. Oh. Man of een vrouw? Een man. Nou, dat geeft toch niks. Gaat dan kun jij er niks aan doen. Frits, Menno, zeg maar gisteren dat jij... Wat was je nou mee bezig? Nou, ik heb een systeempje. Een nieuw systeempje, ja. Ja. HSS. HSS? Ja, Hidden Sound System. Wat? Hidden sound system, dat je dus zeg maar... Hidden? Ja, ja, hidden. Hidden sound system. Dat je... Ja, dan kun je dus zeg maar onbewuste geluidsmanipulatie. Ja, mooi. Dan ga maar even staan, dan zal ik het laten horen. Ga maar even staan. Ga maar even daar staan. Ga maar even daar staan. Ja? Waar moet ik staan? Waar moet ik staan? Daar. Ja. Hier. Ja, is goed, ja, is goed. Oké, okay. Daar komt hij, hè. Check. Check. Check. Zet maar aan, hoor. Nou, hij staat er, hij staat er. Nou. Hij staat er. Wat heb je gehoord? Nee, ik heb niks gehoord. niks gehoord. Ja, probeer hem even. Wat meteen het eerste die je opkomt. Wat komt er in je op? Duw het. Ja, nou moet je luisteren. Hier, kom. Ja? Hoe kan dat nou? Ja. Hoe kan dat nou? Maar dit zit... Ja. Nou, dit zit onder... Jij bedoelt... Hidden sound. Hidden sound. Ja, dat ken ik. Ik dacht dat jij zei Hibbum. Nee, Hidden. Hibbum sound. Hey. Nee, dat ken ik wel, ja. Ze komt uit Amerika. Ja, ja. Heel mooi. Dus dat je het onbewust eigenlijk... in je onbewuste neem je dat op. Neem je dingen op, ja. Ja. Maar ik heb gehoord, dat weet jij misschien. Die zijn ze al veel verder mee, Hibbum. Dat zetten ze dan wel gewoon onder commercial. Om je gewoon je smaak te beïnvloeden. Precies. En bijvoorbeeld eentje... Ze hebben het laatst gelezen en ze hebben eentje die dat zet je dat onder een commercial en krijg je eens heel veel trek in bier. Ja? Ja, ja, dat is niet waar, hè? Ja, echt waar. Godverdomme, soms om 10 uur aan het bier. Ja. Yeah. Een mooi spul. Absoluut mooi spul. Ja, hè? Moeten we eens een keer wat mee doen? Ja, absoluut mooi spullen. Moet een keer wat mee doen. Hidden sound system, hè? Fuck it. Oké, neem je tijd. Als jij gewoon op de 1 speelt, volg ik je op de bas. Thank you. weet je niet. Je zei iets, maar ik verstond dat niet. Heel veel delay heeft het nou als ik ga praten. Maar dat werkt niet hoor. Ik kan beter niet praten. Mijn systeem crasht. Half. Ja, ik hoor ook soms gekraak bij jou, alsof je buffer size er niet aan kan. Maar dan hoor ik even gekraakt van 1 seconde en dan is het weer weg. Ik raad je aan alle browsers en al die rotzooi af te sluiten. Ben ik nou direct, hè? Ja. Nou hoor je me direct, of niet? Directer. Nee. Nee, hè? Nee. Maar er zit altijd deze buffer in. Dus real-time praten gaat nooit werken, maar... Als je een vraag stelt en je wacht even een paar maten. Nou, er zit een optie dat er voice chat. Dat kan ook. Je kan ook even wachten, ja. Maar... Er zit een voice chat modus. Een shakertje bijvoegen. Ninjam. Dat heb jij natuurlijk niet, maar ofwel. Geen idee wat ik aan het doen ben, joh. Small lap. Ik gebruik Jamtaba VST in Ableton. Ik weet ook niet wat ik aan het doen ben, al 36 jaar. Flauw idee. Ja. Geluidkracht. Dit klinkt als een buffer size issue. Misschien als je je buffer size 1 stapje hoger zet. Four kids, it sounds unconditionally born visionary, destination and profound.